Eso. Vou pasar pola tua porta, levo presa e vou correndo, porque non digan teus pais que de amores te pretendo. Vou pasar pola tua porta, levo presa e vou correndo. Estou mirando cara a cara, frente a frente, e non chego do dicir o que o meu corazón sente. Dende aquí te estou mirando cara a cara, frente a frente. Pequeno amor es el de encontrar uno pico, uno fondo, uno medio de lugar. De este lugar pequeño, amor es el de encontrar. Pola lúa saudades, polas estrelas do céu, memorias que te regales. Polo sol mando che cartas, pola lúa saudades. Música danosa, Cantiga da Montaña, que ademais foi a presentar precisamente na televisión galega, e que precisamente o día 5 de decembro teremoslo aquí, no CAT. Xa estás dando a primicia, sí, antes de tempo. Teremos, o día 4 pase por Madrid, o día 5 de... Yo mellor somos capaces de que os nosos mozos entre les ti, pois poida degustar un viñiño con él mentras nos informa da súa, do seu traballo e da presentación tan interesante que ten previsto realizar no Centro de Gracia, no Tradicionalis, sí, sí. ¿No? Bueno, falando de música, tamén tes tú unha primicia para todos os nosos ointes, non? Sí, pois é que un grupo que eu non coñecía, que se chama Falúa, ¿vale? Que está representado por dous intérpretes, e o que fan é temas tradicionais, tanto portugueses, brasileños, e hai algún galego como Camariñas, non sei se che sona, que xa o interpretaron outros artistas. Bueno, casi todos. Dame a impresión de que neses cantos de taberna que te comentaba hai un momentiño, me parece que hai pouca xente que non cante tamén. Home, porque eu creo que son os que che enseñan cando eres cativo, non? Sí, sí. Exactamente, sí, sí, sí. Entonces chamase... O grupo chamase Falúa. Falúa. Sí. Que acaban de presentar un disco, non? Dous temas tradicionais galegos, tres de Portugal e tamén algúns brasileños. Fan unha mezcla como idioma prácticamente coñecido, pois... É un grupo de música que intercambia, non? O, sí, intercambia o idioma, correcto. O idioma, sí, e no orden das noticias que ti acabas de decirnos hai un momentiño, tamén hai outra moi interesante que en cultura galega ven sendo para todos os nosos entes importante, posto que fala de premios, non? E tamén ten relación algo con Xavier Díaz, porque unha das súas... Bueno, antes de estar el no grupo Berrogueto, lembras, bueno, que o ano pasado decidiron deixalo e todo isto, pois a que era cantante do grupo, a Guadi Galego, non sei Guadi, se lembra, sí. Pois foi tamén galardonada, e vouche decir, pola Fundación Eduardo Pondal. Ajá. Entregaron onte os premios Voces Generosos. Voces Generosos, que vale, entre eles foron galardonados Ángel Carracedo, Margarita Ledo. Ah, sí, que foi profesor aquí Ciro, na Universidade de... Correcto, que Ciro de feito é o pintor, estuvo na entidade de Santa Coloma fai pro seu 25 aniversario, e lo que fixo os cuadros da entidade, fixo a portada da revista, o símbolo do 25 aniversario, que fixeron un símbolo novo, sí. E un icono pro centro, e fixo Ciro, e tamén, como che dixen antes, Guadi Galego, como non, como a cantante, foron galardonados ises catro por os premios Voces Generosos que fai a Fundación Eduardo Pondal. Eduardo Pondal fai na aldea de Couto, exactamente en Ponteceso, non? Uh-huh. Foron galardonados como Voces Generosos, non? Sí. Pois de verdade que felicitacións para eles. Hombre. Con Margarita Ledo Andón tive unha pequena relación, sí, cando estive aquí como profesora na universidade. É unha gran cineasta, non? Correcto. Que é con Ciro tamén, porque fíxome algunha que outra caricatura. Era un gran dibuixante, pero é que fai caricaturas preciosas tamén, sí, fantástico. Sí. Tiña moita colaboración co Voz de Galicia e tamén co Faro de Vigo, non? Uh-huh. Últimamente no Faro de Vigo quen traballa máis é o Gogue, non? Máis que, claro. Máis que a Ciro. Pero Ciro, bueno, Ciro sigue tendo moita... De feito, os galardóns son tamén pola carreira que teñen eles na tradición galega, e tamén como un compromiso seu coa lingua e coa cultura. Quero decir, claro, que tamén valoran a carreira ao longo dos anos que levan, claro, o título, o premio e o galardón deronllo a unha cantante, a un... pintor, un xornalista e a cineasta que distí que neste caso é Margarita. Están representados todas as artes, sí, digamos, correcto, así, neste correcto, caso, ¿no? Sí, sí. Neste caso están representadas todas as artes, sí, máis, sí, importantes, digamos que de cara ás persoas. Bueno, pois vamos a poñer outro bocadiño de música, seguimos intentando conectar con outras persoas que nos teñan que podamos darlle información e comunicación. Vamos alá. Música para todos nuestros oyentes. xa está, rematou esta coral, pero eu vou aproveitar para poder agasallar a todos os nosos ointes con esta peza, con unha peza que nos antes adiantaba a nosa amiga Laura. Falabas dos dous temas tradicionais galegos. Correcto. De tres de Portugal, da autoría de Vitorino, sí, de Zeca Afonso, de Amalia Rodríguez, dun brasileiro Chico, sí, César, e do outro cubano Silvio Rodríguez. Pois esta é a aposta que fai o grupo que distiu Dúo Falúa, que está composto por dúas persoas interesantes, a vocalista Sara Sousa e Gon de Abadín, a sí, guitarra. Pois editaron un álbum, sí señor. E acabamos de recibir precisamente unha novidade, non? Camariñas. Vamos para todos nos entes escoitar Camariñas polo grupo Falúa. Aí tendes. Esta música de fondo de Camariñas, vamos a recibir a o noso contertulio desta tarde. Boas tardes, Manuel. Boas tardes. Manuel Rodríguez Julián. Julio, que tal? Moitas gracias por atendernos e porque nos queremos preguntarche cousas da entidade de Rosalía de Castro, porque estamos intentando falar con outras persoas e tú non somos capaces de contactar nin co señor Rico, nin con... Bueno, o caso é que falamos contigo, que ti tamén pertences a Xunta Directiva e podernos dar información cumprida de, claro, algunhas actividades importantes que se están a celebrar. Oxe, concretamente, unha moi interesante, a Lano Carballiño, non? Sí, vai o grupo, aquí vai o grupo de Xuntanza. Van, están nesa fase de competición de grupos de gaitas. Ah, mira que... Efectivamente, están alá, marcharon hoxe, supoño que virán, xa veñen mañá, pero van a facer, pois, pues, eso. Unha labor, bueno, representando, moi bonita, representando o centro, vamos. Correcto, representando, vale, os centros, porque en este caso é Xuntanza, diríamos, ¿no? Yes. Vale. Está Rosalía, está Casa Gallega de Hospitalet. Está Hospitalet, está Darimos de Badalona. Bueno, é San Froilán, que aunque non ten grupo, pero forma parte, diríamos, do conxunto de, uh-huh, do que é o grupo Xuntanza. Sí, sí. O sea, na actividade directiva ou na Xunta, pues, pertence a Xuntanza. Logo. Correcto. Ben, unha información para os nosos ointes xa dada, non? Outra máis. a revista Lua Nova xa saiu, a todos os sí. socios de todos os demais poden ir a recollela a Federico Soler número 71, non? Bueno, de feito a revista fixose puxose en correos con unha carta donde se anuncian as actividades que se fan desde aquí a final de ano. Sí. Por lo tanto, cada socio, en principio... Debería ter xa de información. Ten que tela, se non lle chegou, moi próximo a recibirla xa. Uh-huh. Bueno, por eso nos te chamamos a ti para que nos informes. A ver, ven. Sí. A ver, dinos. Enviámolas a semana pasada. Vale. Se non me equivoco, a la polo jueves, miércoles jueves. Uh-huh. Por lo tanto, están moi pertiño de tela xa da súa casa acá. Que hai información, porque enviámosla no sobre grande, enviamos vale. a información, ¿no? Unha carta con todas as actividades muy bien. Próximas, dicemos, vale. ¿no? Vale, e que máis? Se queres anunciar as actividades, o día 14 facemos unha especie de filandón que organiza o Alfredo González. Sí, señor. Vale. Sí, me parece que tamén un tal Manuel Rodríguez Julián tamén participa nesa sí, actividade, ¿no? Bueno, sí, eu vou facer ele unha paroliña durante un ratiño, porque eu aí teño que ser moi cuidadoso, porque vale. non son experto vale. nin en poesía ni nada, e polo tanto, bueno, vou facer unha pequena paroliña que é moi pouquinha cousa, pero efectivamente estamos e vai haber poesía. Se vai haber música, vai haber poesía, vai haber contos, vai haber... Un poquinho de todo. Vale, vale. Todo, filandón, porque... como se suele decir, filandón correcto, en todos os sentidos. Correcto, correcto. Representaría un poquinho que era o filandón na vida rural gallega. Muy exactamente. O sea, o día 14 de novembro. Correcto, pero previo, sí. que o día 31, o próximo sábado, uh-huh. non me equivoco, é o Gran Magosto. Ah, que isto vale. non pode faltar tampouco na tradición gallega, en consecuencia Rosalía sí. É unha das pioneiras no Magosto, non a vamos a deixar, evidentemente. O día 31. O día 31. Sí, o sea, a partir no me... despois o acabar o programa de radio, non? Ou vádelo facer antes da radio. Empezades antes das 7 ou como? No, empezarase despois da radio. Ah, vale. Despois da radio. Vale. Máis menos, e despois haberá, pois, bueno, temos música tamén. Moi ben. Para bailar, aquel que lle guste bailar, pois que disfrute tamén do baile. Claro. Perfecto. Perfecto. Despois, máis adiante, tamén anunciar que o día 21 do próximo mes faise unha asamblea informativa, é unha asamblea destas que se faen por... Da entidade. Por norma estatuaria, ¿vale? Estatuaria. Y hay que hacer una asamblea donde se va a informar un poquillo de todo esto que estoy a hablar. Uh-huh. Por ahí después, ya un poquillo más adelante, que ya está también, tú supongo que estás implicado, está desimplicado a radio, está desimplicado a todos, no premio de poesía, de narrativa. Sí. Rosa Reboredo, ¿verdad? De Rosalía de Castro, premio de poesía Rosalía de Castro y el premio de narrativa Rosa Reboredo. Muy bien. Rosa Reboredo. Para... Y eso será el día 12 de diciembre. De diciembre, correcto. Bueno, ya sabes que estamos o día de todas las publicaciones discográficas, tenemos relación con la mayor parte de los grandes artistas y autores galegos. Acaba de publicar un disco 2 na fronteira, Carmen Penín, sí. Presentó uno precisamente en Ourense. A ela faría lle moito ilusión poder presentarlo precisamente tamén aquí en Cataluña. Si o convidamos, seguro que ela estaría disposta a vir a facelo. Pero bueno. O que sí podemos aproveitar, e eu mandoche este guante, lanzocho a ti precisamente para que saibas de esa nosa inquedanza, tamén virá Xavier Díaz, que foi profesor no seu día de moitísimos dos alumnos que existen aquí en Cataluña, de moitos sí. dos rapaces que tocan gaita e pandereta. Sí. Xavier Díaz é un grande músico e un grande intérprete de música galega, e ven a presentar o seu disco que o día 4 en Madrid, o día 5 aquí no Centro Tradicionarios de Gracia. Pois poderíamos a tarde, eso será pola noite, pero poderíamos aproveitar a súa presencia aquí para que viñera ao centro no mes de decembro. De decembro. O a semana anterior do, da festa do, da, da, da poesía. Do premio de poesía, ¿no? E entonces non sei se si na convocatoria ou na, na, na asamblea ou entre os directivos faladeo procurar que os rapaces poidan disfrutar da súa presencia aquí. Nos convidámolo a tomar un viño ese día pola mañán. Si é posible que os rapaces e os maestros os que tocan a gaita e ademais poidan estar canda el despois á tarde, se si queren achegarse á presentación do seu disco, ben, pero senón el mismo podería estar aí con na nosa asociación. Pois eu comento. Eu diría que hemos de comentalo. Se non te importa, fai unha nota. Sí. Fai unha nota, deixánola ali, a ver se si nos vemos ese día, falámoslo ali. Na entidade. Pues unha nota, para saber por onde podemos ir. Sí. Porque claro, No, e además... Un vai por aquí, outro vai por alá. Sí. Entón, temos que poñernos, sentarnos vamos a planificalo. Sí, por eso precisamente, que desde aquí a mes de decembro hai tempo abondo para poder saber. Sabemos que él ven aquí, él convidou nos a ir a súa presentación o ese día 5 pola tarde, e nos, o mellor, pero a min gustaríame, para min sería un placer extraordinario comprobar comprobar non, ter a presencia de Xavier Díaz, que é un grande profesor, un grande mestre de música, que deulle clase a moitos rapaces de pandereta, de percusión, non solamente os de Rosalía Castro, sino os de Xuntanza e os de Saudade e os de o Centro Galego. Cando se facían aqueles cursos que a Xunta de Galicia organizaba para facer para que viñeron os profesores aquí, un deles era él. E bueno, este é o terceiro disco que presenta en solitario. El foi vocalista de Berrogueto, pero bueno, ahora traballa en solitario para min sería coido que poderían gabarse os rapaces de estar con un grande artista, non? Bueno, falaremoslo con a directiva, pero tamén sobre todo falaremoslo con Xosé Carlos de Xuntanza. ¿Vale? No sé. Todo que no sé, tenía que ver con estas cousas, pues il evidentemente é importantísimo que este. No sé. Entonces, falaremoslo con él, comentaremoslo. Si faenos esto que estamos falando agora, pues si no lo podes deixar aí, eu me encargo de planificarlo un pouquiño. Vale. De gestionalo. Vale, pero moi ben. Claro. Eu o único que che eu informo che non. A ver, no, sabes que o meu pero que duda cabe que isto é interesante indiscutiblemente. Además, para a entidade, para a propia entidade, claro, sería un honor. Claro. Bueno, no, sí. Entidades culturales, unha das razóns fundamentais son esta. Sí, exactamente. Está evidente, outra cousa é que puntualmente podas facela, non facela ou facela porque claro, hai que facer un recibimiento con un mínimo de dignidad, entonces ha de planificarse. Claro. Volvo a repetirche, non creo, eu entendinte, pero espero que ti me entendas públicamente, eu falo directamente que nos convidámolo personalmente, convidámolo a tomar unha cunca de viño en Rosalía de Castro. Si Rosalía de Castro quere aproveitar esta visita, pois vale. Xa sabe que vai a pasar. Eu vale. solamente vale. digo que cual é a posición. Si despois pois a entidade pois pode planificalo de maneira que lle dé un pouco máis de solemnidade, pois eso para min sería un prazer, precisamente por eso o propoño, non quero injerencias, e ademais quero que non se entenda como unha injerencia dentro da normal funcionalidade dunha entidade que ten unha xunta directiva e que propón e desexa e fai, non ten nada que ver conmigo. Nada máis que era eso. Xulio, sí. Ben entendido queda que, sí. que todo isto é moi importante, faremos canto podamos, xa o sabes, non? Sí. Ningún problema. Vale. Bueno, que quedan todos os nosos ointes enterados. Volve a repetir, se queres, algunha delas a inmediata, non? Que a da semana que ven, o día 31 de agosto. A inmediata a da semana que ven, que o día 31, que a festa do agosto. Sí. Despois dille a alguén da de Xuntanza ou alguén do grupo, ou alguén de que que bueno, que a nosas, as nosas radios, tanto Radio Cornellá como Radio San Boi, que son fraternais, pois están abertas para que darlle información a todos os ointes das súas actividades, das, dos seus éxitos ou das súas participacións en concurso a uno que sea. Nos, bueno, se non recibimos esa información, non somos capaces de dala a coñecer. Exactamente. Gustaríanos que alguén, non sei, aunque fora un, o último gaiteiro, pois que nos informara. Xa o falarei eu con Inés, porque coido que estás dicindo unha cousa moi, moi, moi, moi, moi sensata, moi coherente, e que, é que realmente, a ver, non ten moito sentido que estemos facendo unha serie de actividades, estemos desaproveitando, diríamos, unha ventada de o exterior, para que a xente nos escuite, nos valore en positivo ou negativo, pero que polo menos nos valore, que sepan o que fai xuntanza, etcétera. Xa o comentarei con eles e procuraremos, debemos ter, diríamos, esa comunicación con vos, evidentemente. Xulio? Sí, sí, a ver, eu... Entendícheme, non? Sí. Perfectamente, creo haberte entendido perfectamente. Bueno, pois despois da nosa emisión intentaremos pasar por a entidade para pasar cando menos tomar unha botelliña de auga, sí, para aclarar a garganta, non? Eu estou lexos, porque estou aquí no perto do aeropuerto. Non hai problema ningún, non, non. Pon en buscado un fillo que ven... Muy bien. No, Manuel, que digo que nos achegaremos alí para poder intercambiar con algunhas persoas que nos atopemos alí, e ao mesmo tempo, pues eso, aclarar a garganta, a gorxa con algo. Pero bueno, faime o favor de deixarme un poquinho por escrito esa... Sí, señor, non hai problema ni... Sobre todo os personaxes, para que non se me esquezan. Non hai problema ni... Non haberá problema ningún por a miña parte. Hai máis cousas, máis propostas, pero bueno, que as falaremos quizás personalmente en outro momento, vale? Veña, moi ben. Manuel, agradeces moito moitísimo a túa colaboración e aportación de hoxe, que se non fora porque temos o teu teléfono particular, non serían os nosos ointes, non saberían desas novidades que a nosa asociación Rosalía de Castro ven realizando e ten previsto realizar. Eu a vos, Xulio, xa o sabedes, un abrazo. Unha aperta. Igualmente, Xulián. Máis música para os nosos ointes, para ir intercalando esas conversas con algo de agarimo, non? E aunque veño por aquí, non veño por facer por me a divertir con xente do meu igual, con xente do meu igual, ai la la la. Abre ya fenda, abre ya fenda, somos un río de sombras que di fervenza, que di fervenza, que di fervenza. Abre ya fenda e que beban, abre ya fenda. Estimaba de levar a un home a par de mí. brella fenda, ya no son nosos os corpos, son de quien entra, son de quien entra, son de quien entra, abre ya fenda y que beban, abre ya fenda. Por aquí hoxe non veño por ver paredes, veño por ver os teus ollos que me estou revendo. ¿Qué vos parece? Para rematar o noso programa de hoxe, vamos a dar a despedida a todos os nosos ouvintes. Vamos a cumprir unha demanda dunha amiga. Coido que a peza de música vai a ser interesante para todos vostedes. Para hasta vindeira semana. Moitas gracias. Aquí Tolemia. Que teñades un bon fin de semana todos. Pois, amigas e amigos, eu vou me despedir como me despido sempre, con esas verbas de Castelao. Que a fogueira do espírito non deixe de cantar as vosas vidas, e que a fogueira do lume, máis nesta tempo que as castañas, non deixe de cantar os vosos fogares. Unha aperta e ata o sábado que ven. Bueno, pois, Tolemia, de Cristina Pato.